vermekse yapmak hiç şüphesiz ki güzel bir şeydir. Ancak şeytan sağ elle, sol elle verip sol elle tayıp alır. Onun için sağ el kullanmak hiç şüphesiz ki daha doğrudur. Peygamber Efendimiz bu konuda hadisleri vardır. Şeyh Ali Ben Rahimullah Hasan demiştir. Yani sağ elinizde verip sağ elinizde alın diye. Ancak şeytan sol elle verip sağ sol elle alıyor diye bu hadisler Şeyh Ali Ben'i zikretmiş ve hasenlendirmiştir.